Mm, ja. Tudod, hogy te csavarták a tévét? Nem, rollót csináltam. Azt én is megcsinálhattam, hogy a kurva rollót, azt nem tudtam én nekem. Jaj, hát, így van, jaj. Ez alól még ön is kell vizet, hát annyi víz van, hogy totál el van már, rohad. Nem ez egyet, nem tudják kapcsolni. De én nekem is fűvetted? Melyiket? Hát a többi. Te végig sem nézzel. Hát nem mindjárt végig érek, azt mondtam. Nem, be lesz rakva. Tedd ezt a tojást. Hát velem a részet, és akkor el lesz rakva, akkor lesz sem mozog. Na. Ne törődj, de hát akkor hogy én legközelebb is vissza. Vissza bírod nézni. Nem, ha letöröd, akkor nem. Ha már rajta van az internet, letöröltem még. Nem tart semmi sem. Nem, nincsen helyem. Rárakom a szájtagét. Rárakom a szájtagétnek a lemezére, de másom, és aztán meg visszamásom. Én maradjam. Vasárnapot kíván Tamás és Katica. Németországon Sebestyén Attilának volt a születésnapot kíván Dorian, Krisztina és a kis Jessica. Erikének is Alexnak szép vasárnapot kívánnak. Mozsiáratnak, Andrásnak születésnapja alkalmából teremtésséget és boldogságot kíván. Ezzel a családja. Meleg van. Elsősorban marcok beszállnak az ólba, mint a szalmában, kézzé körül a sok szalmában. Még mióta nem jön a csúlva. Nem, azt szerintettem.